czwarta. Dzień dobry. Lubię, jak mi takie ładne płyty wpadają do kieszeni na godzinę, na dwie godziny przed audycją. Grantley Phillips wydał w tym tygodniu nowy album i to jeden z tych artystów, którzy są najbardziej znani w dzisiejszym zestawieniu. No dobrze, jeszcze będzie Vance Joy, jeszcze będzie Holly Miranda i Amen Dunes. To ci najbardziej znani z dzisiejszego mikrokosmosu. Tak się ułożyło, że dzisiejsza audycja dla tych, którzy bardzo, bardzo poszukują. Nie powiem, że było łatwo ją może łatwo było ułożyć, tak? Ale niełatwo było nauczyć się tych artystów, chociaż trochę, żeby Państwu o nich opowiedzieć, bo większość nazw, które się w dniu dzisiejszym w Mikrokosmosie pojawią, to nazwy zupełnie dla mnie nowe, myślę, że dla Państwa również. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa. Mamy dwie godziny na nową muzykę. Nothing what I feel is true. Spoken to someone like you. Feelings that flirt are not blue. Floating to some point of view. Nothing what I feel is true. Spoken to someone like you. Feelings unfold remain true. But don't break the chain. Don't leave the rain. Just leave it. Z Lipska, taka muzyka. Liza Zwischer, Markus Rom, Robert Gamel, Lukas Stodolik, Hans Arnold. Jest ich piątka, wydali drugi album przed sekundą. Lightweights się nazywa, a sam zespół nazywa się Elephants on Tape. Taka trochę popowa elektronika, ale z bardzo dużą dbałością o szczegóły. Elephants on Tape. A zaraz obok zespół Huntsman. Thank you. trochę mocne, trochę, bo przecież bez przesady. Trochę mroczne, trochę takie katastroficzne. No, ładne granie, przyjemne. Huntsmen nazywają się tak. Trochę jak łowcy. To ich pierwsza płyta długogrająca, pochodzą z Chicago w stanie Illinois. No, w zasadzie tyle jestem w stanie o nich powiedzieć, tyle zdążyłem się nauczyć o tym zespole, ale cała płyta też niczego sobie, nazywa się American Scrap. I z tej płyty wybrałem jedno nagranie. Więcej to właśnie, bo zachęcam Państwa, by zajrzeć na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Tam bezpośredni odnośnik do nowego albumu zespołu Huntsman. Można sobie posłuchać, można nawet nabyć. No, tutaj wyjątkowo się cenią Państwo. No ale to nic, do posłuchania jak najbardziej w całości, bez większego zaangażowania finansowego. Ogi Marsz teraz wystąpi nie po raz pierwszy w Mikrokosmosie. Long ago they lived a free Może Państwo mi podpowiedzą, jak czytać to imię Augie albo Augie March. Zespół założony w 1996 roku w Melbourne w Australii. Przez pierwsze 4 lata wydali dwie epki i absolutnie nic się nie wydarzyło. Potem chyba w 2000 roku wydali pierwszą płytę długogrającą. Też się nic nie wydarzyło. Potem w 2002 znowu się nic nie wydarzyło. Ale jak wydali w 2006, czyli po 10 latach działalności, nagle dostali najważniejszą australijską nagrodę muzyczną i kariera nagle ni stąd, ni zowąd bardzo nabrała rozpędu. Następne albumy też były raczej sukcesy. Czy nowy album jest sukcesem? Myślę, że umiarkowanym, ale jak najbardziej sukcesem jest. Zresztą proszę posłuchać jeszcze przez 3 minuty 33 sekundy. Sydney z Australii, Augie March, a zaraz obok chciałbym postawić troszeczkę znanego nam już Waltera Martina. Lana, why do you let them always break your heart? Lana, why do you let them tear you all apart? Well, Lana, I know your heart is sore, and so someday soon, I'm sure, you'll find, sweet girl, just what you're looking for. Come on. You know I've always watched out for you. Come on. Taught you how to tie your little tennis shoe. Back home in Delray, we've been praying every day since we moved out to make it in California. Back home we sing. Your big homecoming show, oh, Anna, I'll bring out the whole damn town, you know. And when that spotlight hits your gown on the darkest stage in town, your heart until they bring that curtain down. Thank Lord above, you're still around. Yeah. Walter Martin pojawił się jakieś 2 lata temu w Mikrokosmosie. Wtedy śpiewała u niego Karen O na jego płycie solowej. To jest człowiek, który jest znany z tego, że jest klawiszowcem i basistą zespołu The Walkmen, ale równolegle prowadzi karierę solową i to taką dosyć rozbudowaną, bo to bodaj 4. album już w dyskografii Waltera Martina. Tak jest bez szaleń na tej płycie, ale z drugiej strony to jakoś to do mnie trafia. Too Cold to Waterski. To jest tytuł następnego utworu. My love, she's a St. George girl. All the old songs about nothing, they were secretly about her. She came to me on a boat, true sugar that's come. I got down on one knee, now she's got my ring on her thumb, red cherries on her white dress. On my best friend's wedding night, as the band played Take It Easy, the only Eagles song I ever liked. Running down the road, losing my love, don't seem so long ago. Drinking rum and Coca-Cola, 'cause it's too cold. to water ski. I'm talking to the teenage girl. They laugh and cry as they recall to me when they were boys and got sent across the sea. And how they learned to dance in sailor's pants and ran the Germans out of France. Mama, mama, mama, take off your shoes and rest your feet. Mama, mama, mama, love you, your love with me. Mama, see what I see. Love is obscure. Really complicated words. Tak sobie można podśpiewywać razem z Walterem, a on śpiewa, no właśnie tutaj bardzo mi się spodobała ta zbieżność nazwisk. Too cold to water ski. Tak należałoby przeczytać jako water ski, czyli narty wodne, ale tutaj on napisał to jako jedno słowo, jak nazwisko, jak Waterski. Too cold to Waterski, jak Michał Waterski, na przykład tak mi przyszło do głowy, akurat takie imię by pasowało. Too cold to Waterski, Walter Martin sobie umieścił takie nagranie obok, a obok właśnie zbieżność nazwisk przypadkowa. Zespół, projekt niepolski, nazywa się Szlachetka. Got a brand new windshield on a broken down car. Got a stash of bourbon wrapped up in my coat of arms. Oh, these heartless things. Got a bag of lightning. I got a coffee pot. I'm afraid of surprises. Never gonna get caught pushing up both my sleeves. You are the sun set into the west of me. You are the one turning out the light so I can dream. Maybe I could be your only rider. Would you wear me? I surrender. Never gonna need another hour. 'Cause I got you and you know it. Giving back the best of me. big sky horizons, moving in double time. I remember your heartbeat through the great divide. Would you pardon me? You are the sun set into the west of me. You are the one turning out the light so I can dream. Maybe I could be your only rider. Would you wear me? I surrender. Never gonna need another hour, 'cause I got you and you know it. Oh, giving back the best of me. Baby, I could be your last departure. I surrender. Never gonna waste another hour if you'll have me. You are the sun set into the west of me. You are the one turning out the light so I can dream. Maybe I could be your only rider. Would you have me? I surrender. Never gonna need another hour, 'cause I got you and you know it. Ooh, giving back the best of me. Oh, giving back the best of me. Oh, giving back the best of me. Magazyn Rolling Stone napisał: wschodząca gwiazda muzyki country. Nie wiem, czy to jest muzyka country, na muzyce country się nie znam, ale dobra jest według mnie, dla mnie, o, może tak, dla mnie muzyka country jest dobra wtedy, kiedy nie słychać, że to muzyka country. I tu Matthew Szlachetka, pisane przez, po polsku, SZ, potem CH gdzieś tam w środku, Szlachetka, wpisuje się w te definicje, chociaż on sam mówi, że gdyby ta płyta ukazywała się w latach 70., to nazwano by to pewnie jakimś rock and rollem, a dziś w czasach współczesnych to jakaś Amerykana pewnie. Trochę słychać country w tej muzyce, zresztą jeszcze 4 minuty przed nami. Where the hell do we think we are running to? We're heading for the hurry up and wait. The wheels are close to falling off, but still they move. Fighting white lines on the interstate. Busy, we're all so busy. We forget to take a look around. Trying to feel out when we don't see what's growing in the ground. Wildflowers on the highway, peeking through the chaos in the concrete. Wildflowers on the highway, beauty in the hardship in the heartbreak. Of summer sunshine, the light in my way, like wildflowers on the highway. most of the time I can't see what's in front of me, 'cause I'm on to the next thing up ahead. I tried to smell the roses, but all they did was slow me down, like all the noises cluttered in my head. Crazy, it's all so crazy, we forget to take a look around. Trying to feel alive when we don't see what's growing in the ground. Wildflowers on the highway, peeking through the chaos in the concrete. Wildflowers on the highway, beauty in the hardship, in the heartbreak. Oh, summer sunshine ain't done lighting my way, like wildflowers on the highway. Wildflowers on the highway. Wildflowers on the highway. Chaos in the concrete. Wildflowers on the highway. Beauty in the hardship, in the heartbreak. Our summer sunshine ain't done lighting my way. Our summer sunshine ain't done lighting my way. The wildflowers on the highway. Nie wiem, czemu słyszał Warfare on the Highway. Wild Flowers on the Highway to tytuł utworu Matthew Szlachetki, zaśpiewanego razem z Kathleen Clamp. No, może takie informacje też są Państwu potrzebne. Wild Flowers on the Highway. A czemu mi się wydawało cały czas, że on śpiewał Warfare on the Highway? Bo następny zespół, następny projekt w zasadzie nazywa się właśnie Warfare. There's good roads along the bay. Projekt nazywa się Warfare, ale tak naprawdę odpowiedzialny za to jest jeden człowiek, Kyle Wall, który mieszka sobie na Brooklynie i co chwilę, co rok, co półtora wydaje nowy album. To, co najbardziej mi się spodobało na tej płycie, to to, że artysta jest kompletnie nieprzewidywalny. Nie wiem, co się wydarzy za moment. Tak jak na przykład w tym utworze. Blue and off to we cry. But these bad dreams, they never come true. So I turn the fire at night. Keep throw it go now. Keep living through it's cold now. Keep living through each golden hour. Keep living through each golden hour. Living through each golden hour. Living through each golden hour. No i czwarta chyba płyta w dyskografii, patrzę na duży portal społecznościowy, tam 500 osób, ale z drugiej strony przy tej płycie jest i recenzja z Pitchforka, jest recenzja z Noisy, jest ze Spina, także artysta jak najbardziej znany, Warfare. Wprost z Brooklynu. Wracamy do Australii, wracamy do zespołu Huntsman. Mówiłem, że to dosyć mocny jest momentami album, choć niekoniecznie zawsze to słychać, nie w każdym utworze to słychać, to teraz wybrałem taki trochę mocniejszy utwór. Nosi tytuł Atlantic City. So open and willing. Watch where you're walking. It's gone in my